Siyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek önce biliyorum. Gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Biliyorum, dönence kukuru bir ağacın dalıyım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Görüyorum, dönünce çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor. Duyuyorum, görüyorum, biliyorum. Gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Kukuru bir ağacın dalıyım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Görüyorum, dönünce çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyler.